श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 19वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अंतिम श्लोक का विचार आज होना है। भगवान ने 16वें श्लोक से अर्जुन को अपने पारमार्थिक स्वरूप को बताना प्रारंभ किया है, इसलिए 16वें श्लोक से लेकर के 20वें श्लोक तक 5 श्लोकों का एक अवांतर प्रकरण है, जिसका उद्देश्य परमात्मा के पारमार्थिक स्वरूप का वर्णन है। परमात्मा के पारमार्थिक स्वरूप को बताने के लिए ही परमात्मा की उपाधि, जो कार्य कारणात्मक है, उसे क्षर पुरुष एवं अक्षर पुरुष नाम से 16वें श्लोक में बताया गया। और 17वें श्लोक में कहा गया कि जिस कारण से ये जो परमात्मा का पारमार्थिक स्वरूप है वह कार्य उपाधि तथा कारण उपाधि से, अर्थात क्षर पुरुष एवं अक्षर पुरुष से उत्तम है, यानी उत्कृष्टतम है, और वह पुरुष यानी पूर्ण है स्वभावत ही, देश काल वस्तु से अपरिछिन्न है, और तू तथा अन्य शब्द बताते हैं क्षर पुरुष अक्षर पुरुष की अपेक्षा जो उत्कृष्टतम पुरुष है उसका वैलक्षण्य। वैलक्षण्य यही है कि क्षर पुरुष अक्षर पुरुष तो परिछिन्न है, उनमें क्षर पुरुष में तो देशकृत कालकृत वस्तुकृत तीनों परिछिन्नताएं हैं, और अक्षर पुरुष में कालकृत तथा वस्तुकृत परिछिन्नता है, और पुरुष जो उत्तम पुरुष है उसमें न तो देशतः परिछिन्नता है, न तो कालतः परिछिन्नता है, न वस्तुतः परिछिन्नता है। वह त्रिविध परिच्छेद से रहित है। ये चेतन है पुरुष, क्षराक्षर पुरुष जड़ है, ये सब वैलक्षण्य पुरुषस्त्वन्य में तू निपात तथा अन्य ये सर्वनाम बता रहा है। तो जिस कारण से क्षराक्षर पुरुष से अत्यंत विलक्षण है और उनके दोषों से असंश्लिष्ट है, उसी कारण से क्षराक्षर पुरुष की अपेक्षा परम आत्मा कहा जाता है इस निरुपाधिक स्वरूप को, परमात्मा कहा जाता है परमात्मा, और वो उसे परमात्मा इस नाम से कहा गया। और 18वें श्लोक में बताया जाएगा कि पुरुषोत्तम ये नाम भी उपाधि से विनिर्मुक्त होने के कारण प्रसिद्ध है मेरा। और ये जो तू तथा अन्य शब्द ने क्षर अक्षर पुरुष का अत्यंत वैलक्षण्य बताया आत्मा में, तो आत्मा से भिन्न हो गए क्षर पुरुष अक्षर पुरुष रूप उपाधियाँ, तो उपाधि स्वतंत्र हो जाएगी सांख्यों के तरह। ये शंका दूर करने के लिए उत्तरार्ध में 17वें श्लोक के कहा गया कि वही आत्मा क्षराक्षर पुरुष का अधिष्ठान है, सत्ता स्फूर्ति प्रदायक है, यो लोकत्रयम आविश्य विभरति। इन शब्दों से लोकत्रय जो रस्सी में कल्पित सर्प के तरह उत्तम पुरुष में कल्पित है, उन्हें आत्मलाभ कराने वाला यही उत्तम पुरुष है। और इनका धारण जगत का कोई स्वरूप से अलग उसका व्यापार नहीं है निर्विकार होने के कारण, इसलिए कहा कि अव्यय ईश्वर है वो, यानी निरतिशय ईश्वरत्व है उनमें। और 18वें श्लोक में बताया गया कि जिस कारण से क्षराक्षर पुरुष के साथ वास्तविक संसर्ग नहीं है, अविद्यक संसर्ग है, इसलिए क्षराक्षर पुरुष से अतिरिक्त ही है अधिष्ठान। इसीलिए अधिष्ठान भूत जो मैं हूँ उसे लोक तथा वेद में पुरुषोत्तम इस नाम से कहा जाता है। ये कहा अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम, 18वें श्लोक में। और 19वें श्लोक में बताया गया ये जो 17 तथा 18 इन दो श्लोकों में वर्णित परमात्मा का क्षर अक्षर पुरुष से अतीत पुरुषोत्तम स्वरूप है, निरुपाधिक स्वरूप है, उस निरुपाधिक स्वरूप का स्वयं के स्वरूप के रूप में अनुभव करता है जो, यो माम एवं असमूढ़ जानाति पुरुषोत्तमम, माम पुरुषोत्तमम एवं जानाति, तो मेरे इस पारमार्थिक स्वरूप के विषय में संशय विपर्य रहित यथार्थ अनुभव करने वाला जो है उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। उसको जानना कुछ भी शेष नहीं रहता, स सर्ववित भवती सर्ववित हो जाता है। और परमात्म ज्ञान का फल है एक तो सर्ववित होना, कुछ भी जानना बाकी शेष न रहना। जिसने परमात्मा को जान लिया उसको कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता, वो सब कुछ जान लेता है। क्यों सब कुछ जान लेता है? इसलिए कि परमात्मा से अलग कुछ है ही नहीं। सर्वम खलुदम ब्रह्म वासुदेव सर्वम इति है, ये जो कुछ भी दिख रहा है प्रतीत हो रहा है वह वासुदेव का ही यानी ब्रह्म का ही विवर्त है। तो जैसे रस्सी को जिसने जान लिया तो भ्रांति में प्रतीयमान सर्पादि रस्सी के ही विवर्त रूप है, तो रस्सी को जानने वाला उसके लिए फिर वह विवर्त रूप अवशिष्ट रहते ही नहीं जिनको जानना हो। ऐसे अधिष्ठान का आत्मा के रूप में अनुभव कर लिया जिसने, उसे अध्यस्त जितना भी है सारा जगत ही प्रकृति एवं प्राकृत क्षर अक्षर रस्सी में कल्पित सर्प के तरह कल्पित होने से वह अधिष्ठान से अलग स्वतंत्र सत्ता लेकर के जानना जानने के लिए अवशिष्ट ही नहीं रहता। रस्सी को जानने वाले को जैसे सर्पादि ज्ञेय नहीं है, ऐसे ही अधिष्ठान को जानने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रहता, क्योंकि अध्यस्त अधिष्ठान से अलग सत्ता वाला नहीं होता। और अध्यस्त में जानते जाओ तब भी जानना बाकी रहता, अधिष्ठान को नहीं जानेंगे तो। इसलिए कहा कि स सर्वविद भवति, और सर्ववित्ता का फल है परमा कि सर्वभावेन माम भजति। तो फिर उसका चित्त जहां कहीं भी श्रोत्रादि इंद्रियों के माध्यम से शब्दादि में चला जाए, लेकिन वो शब्दादि में ही अटका नहीं रहता, अपितु शब्दादि की जो वास्तविक आत्मा है, शब्दादि की वास्तविक आत्मा है ब्रह्म ही, अधिष्ठानी शब्दादि अध्यस्त है, अध्यस्त का वास्तविक आत्मा यानी स्वरूप हुआ करता है उनका अधिष्ठान। तो शब्दादि तो क्षर वर्ग है ना, क्षर पुरुष है, कार्य मात्र को क्षर पुरुष कहते हैं ना, और वे अध्यस्त हैं किसमें, पुरुषोत्तम में। तो इसलिए ये पुरुषोत्तम में जिसका चित्त आसक्त है शब्दादि के माध्यम से, भले क्या नाम हो श्रोत्रादि के माध्यम से शब्दादि में चला जाए, लेकिन वह शब्दादि में ही यानी अध्यस्त वस्तु में ही टिका नहीं रहता, अधिष्ठान तक पहुंचता है ज्ञान नेत्र से। जैसे रेगिस्तान में खड़े विवेकी पुरुष का विवेक स्पष्ट होने के कारण वह सूर्य किरणों में अध्यस्त जल में ही मन अटका हुआ नहीं रहता, सूर्य किरण रूपी अधिष्ठान का ग्राहक बन जाता है, सूर्य किरणों को देखता है। ऐसे श्रोत्रादि इंद्रियों के माध्यम से शब्दादि जिन किन्हीं भी विषयों में चित्त चला जाए, तो भी चित्त शब्दादि में ही नहीं संश्लिष्ट होता, अपितु शब्दादि के अधिष्ठान में स्थित होता है, शब्दादि के अधिष्ठान में जाता है। हाँ, जो बाधित अर्थ है उससे भी वो अभ्यंतर जो अबाधित तत्व है उस अबाधित तत्व का ही ग्रहण करता है, तो उससे फिर अज्ञानी के लिए जो सर्व है शब्दादि जगत, और उसका जो आत्मा है वो है अधिष्ठान पुरुषोत्तम, और उसी में आसक्त चित्त होता है किसका, ज्ञानी का। अज्ञानी का होता है आविद्यक अध्यस्त जगत में आसक्त चित्त। तो सर्वभावेन का जो भाष्य में अर्थ कर दिया सर्वात्म चित्त तया, तो सर्वात्म चित्त इसमें सर्व शब्द का अर्थ है भ्रांति से प्रतीयमान समस्त अध्यस्त वर्ग जगत, अध्यस्त जगत। और सर्व शब्द का तो अर्थ है अध्यस्त, और सर्वात्मा का अर्थ है समस्त अध्यस्त वर्ग का वास्तविक स्वरूप आत्मा, वो है सर्वात्मा कौन, वो है ब्रह्म अधिष्ठान, और उसी में है चित्त जिसका, यानी उसी का ग्रहण करता है चित्त जिसका, उसे कहा जाता है सर्वात्म चित्त। हाँ, सर्वात्मनि चित्तम यस्य सर्वात्म चित्त, और तस्य भाव सर्वात्म चित्तता तया, सर्वात्म चित्त तया, ये सर्वभावेन का अर्थ है कि सर्व यानी समस्त अध्यस्त जगत, और सर्व सर्वात्मा का अर्थ है सर्वेषाम आत्मा यानी वास्तविकम स्वरूपम, वो कौन है, अध्यस्त मात्र का वास्तविक स्वरूप अधिष्ठान पुरुषोत्तम, और उस पुरुषोत्तम में ही जिसका चित्त संलग्न है, पुरुषोत्तम का ही ग्रहण करता है। पुरुषोत्तम कहाँ है? सबके अधिष्ठान के रूप में सर्वत्र है, और सर्वत्र विद्यमान जो पुरुषोत्तम है उसी का मय के रूप में ग्रहण कर रहा है चित्त जिसका, उसे कहा जाता है सर्वात्म चित्त। वो किसका चित्त ग्रहण करता है? सर्वात्मा को, ज्ञानी का। हाँ, और उस सर्वात्म चित्त का जो भाव यानी धर्म है, वो धर्म क्या है? सर्वत्र आत्मा का ग्रहण। ऐसा होने के कारण माना जाता है कि वह सर्वभावेन माम भजति, वो सर्व भाव से मुझे ही देख रहा है, यानी जहाँ भी जाएगा केवल एक मंदिर में स्थापित तो मूर्ति में मात्र मेरा दर्शन नहीं करता, अपितु सर्वाधिष्ठान जो मैं हूँ उसी में वह मैं के रूप में स्थित है। तो भजन तो होता है प्रेम, भजन यानी भक्ति, भक्ति है सातु ईश्वरे परम प्रेम रूपा, तो ईश्वर के प्रति परम प्रेम, ये तो भक्ति है, भजन है। और परम प्रेम का अर्थ होता है निरपेक्ष प्रेम, और निरपेक्ष प्रेम स्वयं से ही होता है। तो ईश्वर के प्रति परम प्रेम करने का अर्थ है ईश्वर को मैं के रूप में ग्रहण करना, क्योंकि मैं को छोड़ करके और किसी में परम प्रेम होता ही नहीं। किसी का ईश्वर के प्रति परम प्रेम है का अर्थ है वह ईश्वर को मैं के रूप में ग्रहण कर रहा, क्योंकि आत्मा से भिन्न ईश्वर होने पर भी ईश्वर के प्रति सापेक्ष ही प्रेम होता है, वह आर्थ अर्थार्थी का प्रेम होता है। और ज्ञानी, भगवान कहते हैं ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, और ज्ञानी मुझे मैं के रूप में ग्रहण करता है, इसलिए ज्ञानी का मैं वास्तविक स्वरूप हूँ, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति के अनुसार। इसलिए वास्तविक जो भजन है वह ज्ञानी ही कर पाता है, ज्ञानी से ही वास्तविक भजन होता है। इसलिए कहते हैं कि सर्ववित माम सर्वभावेन भजति, जो सर्वात्मा का मैं के रूप में अनुभव करता है वही सर्वभाव से मेरा भजन कर सकता है। ये जो कुछ भी उसे दिखता है वह मेरे से अलग उसे नहीं मानता, वासुदेव सर्वमिति, यह उसकी स्थिति रहती है। ये कहा कि स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, तो वास्तविक भजन परमात्मा का जो पराभक्ति करके कहा जाता है वो ज्ञानी करता है, अज्ञानी से ये नहीं होता। परमात्मा से अलग थोड़ा भी कुछ देख लिया तो वह परमात्मा के भजन में उतना बाधक बन गया, वो परमात्मा का फिर भजन खंडित हो जाता है। और श्रोत्रादि इंद्रियों के माध्यम से जहाँ कहीं भी मन जाए शब्दादि में, वहीं पर विद्यमान जो शब्दादि का अधिष्ठान है उन्हें सत्ता स्फूर्ति देने वाला, उसी का मैं के रूप में ग्रहण कर लें, तो मैं को छोड़ करके और किसी के प्रति परम प्रेम होता ही नहीं। तो उस शब्दादि के अधिष्ठान का मैं के रूप में ग्रहण करना ही उस अधिष्ठान के प्रति परम प्रेम करना है, ऐसा है। तो स सर्ववित भजति माम सर्वभावेन भारत, इससे परमात्म ज्ञान का फल बताया सर्वज्ञता और सर्वभावेन परमात्मा के प्रति परम प्रेम। अब जो 17वें-18वें श्लोक के द्वारा उक्त अर्थ है उसका ज्ञान ही मोक्ष का साधन है करके एक प्रकार से बता दिया गया। उस ज्ञान की स्तुति के लिए अंतिम श्लोक है, परमात्म ज्ञान का प्रशंसक अंतिम श्लोक है, इसलिए अंतिम श्लोक का अवतरण है भाष्य में। अस्मिन् अध्याये भगवत तत्व ज्ञानम मोक्षफलम् उक्त्वा अथ इदानीं तत् स्तौति। तो इस अध्याय में परमात्मा के पारमार्थिक स्वरूप का ज्ञान मोक्ष रूपी फल का साधन है, पारमार्थिक स्वरूप के ज्ञान का फल मोक्ष है यह बता करके। हाँ, अथ इदानिम तत् स्तौति, इसमें तत् ये सर्वनाम मोक्ष फलक परमात्म तत्व ज्ञान का परामर्शक है। मोक्ष है फल जिस ज्ञान का, उस ज्ञान की स्तुति 20वें श्लोक में की जा रही है। तो 20वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। इति गुह्यः तमं शास्त्र मिदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। तो हे अनघ, अर्जुन के लिए संबोधन है। अघ शब्द का अर्थ होता है पाप, अनघ शब्द का अर्थ हो जाएगा जिसके अंदर कोई पाप नहीं है, जो निष्पाप है। जैसे अपुत्र शब्द का अर्थ होता है पुत्र रहित, तो ऐसे अनघ शब्द का अर्थ रहेगा पाप रहित, तो निष्पाप। तो अर्जुन के लिए भगवान संबोधन कर रहे हैं हे अनघ, यानी हे निष्पाप अर्जुन, अर्जुन निष्पाप है। अर्जुन निष्पाप होता है, शुद्ध चित्त होता है, वही जो अत्यंत रहस्यात्मक ज्ञान है उस ज्ञान का अधिकारी होता है। इसलिए हे अनघ ऐसा अर्जुन को संबोधन करके जो शुद्ध है पाप से उपलक्षित, ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों से रहित है, वह जिज्ञासु, उसके लिए कहा जा रहा है कि इति। तो जहां वाक्य के प्रारंभ में इति शब्द आता है तो वह पूर्व का परामर्शक होता है, इसलिए इति का अर्थ होता है ऐसे इति का, यह, यह जाने कौन, जो अभी अभी बताया गया वह। तो जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रारंभ ही इति शब्द से है ना, इति माहेश्वराणी सूत्राणी, तो इसमें इति शब्द का अर्थ होता है ये अभी अभी कहे गए जो माहेश्वर सूत्र है, आई उन रिल्रिक एवं इत्यादि 14 सूत्रों का परामर्शक है इति शब्द। ऐसे यह इति शब्द परामर्शक है। ऊर्ध्वमूल मधशाख अश्वत्थम प्राहुरभ्यम से प्रारंभ करके स सरोवित भजति माम सर्वभावेन भारत, यहाँ तक के जो 19 श्लोक है, 19 श्लोकात्मक ये अध्याय है 15वां। इस 15वें अध्याय का परामर्शक है इति शब्द। इति गुह्यतमम का मतलब हुआ ये जो 19 श्लोक है ये गुह्यतम है। गुह्य शब्द का अर्थ होता है गोपनीय, रहस्य, जिसको अत्यंत सुरक्षित रखा जाता है उसे कहा जाता है गुह्यतम, जिसकी बहुत अधिक व्यक्ति सुरक्षा करना चाहता है, गोपनीय रखना चाहता है, प्रकट नहीं करना चाहता सबके सामने, ऐसे पदार्थ कहलाते हैं गुह्य। और उन गुह्य पदार्थों में भी अत्यंत गुह्य जो है, गोपनीय है, रहस्यात्मक है, उसे कहा जाता है गुह्यतम। तो ये गुह्यतम है का अर्थ है अत्यंत रहस्यात्मक है। तो कहा कौन है वो अत्यंत रहस्यात्मक, तो कहा शास्त्रम। तो यहां शास्त्र शब्द, इति शब्द जिन 19 श्लोकों का परामर्शक है उन्हीं के लिए शास्त्र शब्द का भी प्रयोग हो रहा है, यद्यपि पूरे गीता को शास्त्र शब्द से कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर ये 19 श्लोक के लिए ही शास्त्र शब्द का प्रयोग वेदव्यास जी ने किया है। इति शब्द जिनका परामर्शक बन रहा है उन्हीं का, उन्हीं के लिए शास्त्र शब्द का प्रयोग है। यह 19 श्लोकात्मक अध्याय रूपी शास्त्र गुह्यतम है, अति रहस्यात्मक है, और इस अति रहस्यात्मक 19 श्लोकात्मक शास्त्र को मैंने तुम्हें कहा है, इदम उक्तम मया, मया इदम उक्तम, ये मैंने जो कहा है 19 श्लोकात्मक शास्त्र, यह अति गोपनीय है। इसे अति गोपनीय क्यों कहा जा रहा है, कहते इन 19 श्लोकों को अर्थ सहित जान लिया जिसने, इनके अर्थ को जान लिया तो फिर उसको कुछ जानना बाकी रहता ही नहीं है, वो समस्त वेदार्थ का ज्ञाता हो जाता है, अलग से कुछ वेद पढ़ना बाकी रहता ही नहीं। यदि इन 19 श्लोकों का जैसा अर्थ वर्णन यहाँ हुआ वैसा अनुभव कर ले तो फिर उसको न तो कुछ जानना बाकी रहता न कुछ करना बाकी रहता, वह बुद्धिमान हो जाता है और कृतकृत्य हो जाता है, यह इस ज्ञान का फल बताया जा रहा है कि एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च। हे भारत, ऐसा संबोधित करके अर्जुन को भगवान कहते हैं एतत्, एतत् ये शास्त्र का परामर्शक है। ये जो 15वां अध्याय रूप शास्त्र है इसे अर्थ सहित जान लिया, अनुभव कर लिया जिसने, इसके अर्थ का, तो कहते हैं वह बुद्धिमान स्यात्। बुद्धि है सर्वात्म वस्तु विषयक अनुभव मय के रूप में, उसे बुद्धिमान कहा जाता है। फिर वो सर्वज्ञ हो जाता है, ज्ञानवान हो जाता है। और सर्वज्ञ होने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति के अनुसार एवकार का यहाँ अध्याय करके बुद्ध्वा के साथ जोड़ दीजिए, एतद् बुद्ध्वैव बुद्धिमान स्यात्, ऐसा। तो इन 19 श्लोकात्मक शास्त्र को जान करके ही एवकार बताएगा ही अवधारण बुद्धिमान हुआ जा सकता है। और एवकार का व्यावर्त्य होगा न अन्यथा। इन 19 श्लोकों का जो अर्थ है, उस अर्थ का यदि ज्ञान नहीं है तो सारे वेद भी पढ़ ले तब भी कहते हैं कि बुद्धिमान नहीं हुआ जा सकता, उसे बुद्धिमान नहीं कह सकते। इसलिए कहते हैं विवेक चूड़ामणि में भगवान भाष्यकार, अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। जिसने सारे शास्त्रों का, सारे वेदों का अध्ययन कर लिया, शास्त्राधीति, इसमें अधीति शब्द का अर्थ है अध्ययन, लेकिन पर तत्व को नहीं जाना, पर तत्व है पुरुषोत्तम, तो वह शास्त्राधीति निष्फल है, निष्प्रयोजन है, व्यर्थ है। तो अभिज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीति स्तु निष्फला। और वो पर तत्व जो पुरुषोत्तम है, उस पुरुषोत्तम तत्व का यहाँ निरूपण हुआ है, यस्मात् क्षरम अतितो अहम् अक्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। तो क्षराक्षर से अतीत जो निरुपाधिक परमात्मा है, उसका ज्ञान हो गया, तो उसका ज्ञान ही तो ये 19 श्लोकों का अर्थ है। तो जीवन सफल है, बुद्धिमान है। और भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि नहीं, परमात्मा को जाना तो सारा शास्त्र अध्ययन करने से भी वो बुद्धिमान उसे नहीं कहा जाता। तो एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्। और उसको कुछ करना भी बाकी नहीं रहता, उसका जीवन सफल हो जाता है। इस अभिप्राय से एक विशेषण है, कृतकृत्यश्च स्यात्। एतद् बुद्ध्वैव कृतकृत्यश्च स्यात्। कृत्य कहते हैं कर्तव्य को, और वह कर्तव्य कर लिया है जिसने, उसे कहा जाता है कृतकृत्य। तो कृतम कृत्यम येन स कृतकृत्य। तो जब तक जीवन में कुछ न कुछ प्राप्तव्य शेष होता है, किसी न किसी प्रयोजन को प्राप्त करना होता है, किसी न किसी फल की अपेक्षा होती है, तब तक कर्तव्य शेष रहता है, यानी कर्तव्य करना ही पड़ता है। जब तक कोई फल चाहिए तो उस फल का साधन करना ही पड़ेगा, और फल की आकांक्षा समाप्त हो जाए, संसार में कुछ भी प्राप्त करना बाकी न रहे, सब कुछ प्राप्त हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति का क्या कर्तव्य बाकी रहेगा फिर? तो परमात्मा का जिसे लाभ हो गया, जो स्वयं परमात्म रूप से अभिव्यक्त हो गया, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति के अनुसार ब्रह्म बन गया, तो ब्रह्म को क्या प्राप्त करना बाकी है? हाँ हाँ, तो ब्रह्म को तो कुछ भी करना बाकी नहीं है, वो स्वयं निरति से आनंद स्वरूप है। दो ही तो बातें होती हैं, या तो सुख को प्राप्त करना है या दुख को हटाना है, इसको छोड़ करके और कोई प्रयोजन तो होता नहीं। या तो दुख है उसे हटाना है और सुख को प्राप्त करना है, तो ब्रह्म तो स्वयं निरति से आनंद स्वरूप है। यो वै भूमा तत्सुखम आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। और ब्रह्म में कहीं किसी दुख का लेश नहीं है, इसलिए दुख रहित है ब्रह्म, और सुख ही सुख है ब्रह्मादि में। तो जो सुख दिखता है वह आनंद स्वरूप परमात्मा का एक अंश है, लेश है। अस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति, ये श्रुति कहती है। ब्रह्मादि को जो सुख दिख रहा है अनुभव में आता हुआ, वह सुख तो परमात्मा के सुख का एक लेश है, अंश है। ऐसा निरतिशय सुख स्वरूप परमात्मा है, और वह परमात्मा जिन्हें उपलब्ध हो गया उन्हें फिर क्या कर्तव्य शेष रहता है? उनका कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। हाँ, मैं के रूप में स्वयं ही दुख रहित आनंद स्वरूप बन गया, तो उसे क्या प्राप्त करना है? कुछ भी प्राप्त नहीं करना है, तो फिर कुछ उस प्राप्तव्य न होने से फल उसे कुछ भी प्राप्त करना नहीं है, इसलिए कुछ करना भी शेष नहीं रहता, अपने लिए कृतकृत्य हो जाता है। इसलिए और वो किससे होता है? ज्ञान से, ज्ञान मात्र से ही ब्रह्म का मय के रूप में लाभ हो जाता है। ब्रह्मवेद ब्रह्म भवति ये श्रुति कहती है, तो इसलिए वह कृतकृत्य होता है। भगवान ने कहा कि तीनों लोकों में मेरा कोई भी प्राप्तव्य शेष नहीं है, ऐसी कोई वस्तु है नहीं जो मुझे प्राप्त करनी है, तो मैं मतलब मैं आप्त काम हूँ। इसलिए और वो आप्त काम ही ब्रह्मज्ञानी भी बन जाता है, इसलिए उसका कर्तव्य शेष नहीं रहता। एक बार ब्रह्मज्ञान हुआ तो उसका जीवन कृतार्थ हो गया। तो इसलिए कहा कि कृतकृत्यश्च भारत, तो ज्ञान का फल है बुद्धिमत्ता, मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान मनुष्य वो, और वो कृतकृत्य है, अपने लिए कुछ भी उसका करना बाकी नहीं रहता। भाष्य है, भाष्य को देखिए। इति एतत् गुह्यतमम्, यानी गोप्यतमम्, अत्यंत रहस्यम् इति एतत्। कहा कि ये जो मेरे द्वारा उपदिष्ट आध्यात्मिक शास्त्र है, यह अत्यंत रहस्यात्मक है। गुह्यतमम् का अर्थ है रहस्यात्मक। कहा किम तत्, अत्यंत रहस्यात्मक कौन है? तो गुह्यतमम् का विशेष्य बताया शास्त्रम। तो शास्त्रम, तो शास्त्र कहने से पूरा गीता ग्रंथ आएगा। कहते यद्यपि पूरे गीता के लिए शास्त्र शब्द प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर प्रकरण वशात केवल 15वें अध्याय के लिए ही शास्त्र शब्द का प्रयोग हो रहा है। ये लिखते हैं कि यद्यपि गीताख्यम समस्तम शास्त्रम उच्यते, यद्यपि गीता नामक पूरा ग्रंथ शास्त्र कहलाता है, शास्त्र कहा जाता है, लेकिन कहते हैं तथापि, तो भी यहाँ पर गीता का जो एक अध्याय है 15वां, उसे ही शास्त्र इस नाम से कहा जा रहा है। तथापि अयम एव अध्याय, अयम एव अध्याय यानी 15वां अध्याय, इह शास्त्रम इति उच्यते, इह यानी 15वें अध्याय के अंतिम श्लोक में, 20वें श्लोक में शास्त्र इस नाम से कहा जा रहा है, यानी शास्त्र शब्द का प्रयोग 15वें अध्याय के लिए मात्र है। कहा ऐसा क्यों? तो कहा इसलिए कि इस अध्याय की स्तुति करनी है, तो स्तुत्यर्थम प्रकरणात्, तो स्तुति इस अध्याय की करनी है, इसलिए इस अध्याय के लिए शास्त्र शब्द का प्रयोग हुआ। सर्वो ही गीतार्थ, गीता शास्त्रार्थ अस्मिन् अध्याये समासेन उक्तः, तो कहा प्रशंसा के लिए भी शब्द प्रयोग में कुछ न कुछ निमित्त होना चाहिए ना, तो उस दृष्टि से कहते हैं कि समस्त जो गीता शास्त्र है, उस समस्त गीता शास्त्र का संक्षेप से अर्थ कथन इस अध्याय में हुआ है, बाकी 17 अध्यायों में जो कहना है 14 अध्याय में कह दिया और आने वाले 3 अध्यायों में कहेंगे, वो सब यहाँ 15वें अध्याय में संक्षेप में कहा गया है, कुछ भी कहना बाकी नहीं रहा है, संक्षेप में कहा। इसलिए समस्त गीता शास्त्र यहाँ पर संक्षेप में कहा गया है, उस दृष्टि से शास्त्र शब्द का प्रयोग इस अध्याय के लिए उचित है, ये यहाँ पर कहा। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि सर्वो ही गीता शास्त्रार्थ अस्मिन् अध्याये समासेन उक्तो न केवलम्, तो केवल गीता का अर्थ मात्र यहाँ पर कहा गया है इतनी ही बात नहीं है, पूरा वेदार्थ भी इस गीता 15वें अध्याय में संक्षेप से उक्त है। गीता संपूर्ण गीता का अर्थ तो है ही है, लेकिन संपूर्ण वेद का अर्थ भी संक्षेप से गीतार्थ इस 15वें अध्याय में है। इस अभिप्राय से आगे लिखते हैं कि सर्वस्य वेदार्थ यह परिसमाप्तो, यह यानी अस्मिन् अध्याय, इस 15वें अध्याय में समस्त वेदों का अर्थ भी समाविष्ट है संक्षेप में। इसलिए तो प्रथम श्लोक में कहा गया यस्तम वेद स वेदवित, ये जो 15वें अध्याय का पहला श्लोक है उसके चौथे पाद में ही कहा गया ना कि यस्तम वेद स वेदवित, जो इसे जानता है वह वेदवित है, वह वेदवित है का मतलब वेदार्थवित है, वेदवित का अर्थ वेदार्थवित किया ना, किसको जानता है? तो 15वें अध्याय में वर्णित जो समूल संसार वृक्ष है, उस समूल संसार वृक्ष को जानता है, वह संपूर्ण वेदार्थ को जानता है। संपूर्ण वेदार्थ क्या है, तो वेद के दो प्रकरण हैं, एक कर्मकांड दूसरा ज्ञानकांड। कर्मकांड में धर्म यानी कर्म का वर्णन है और ज्ञानकांड में ब्रह्म का वर्णन है। इसलिए समस्त वेदार्थ है धर्म और ब्रह्म, और धर्म का सफल वर्णन है। तो धर्म का फल होता है धर्म यानी कर्म, कर्म का फल है संसार, तो संसार वृक्ष का यहाँ पर वर्णन ही है। और अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्माणुबंधीनि मनुष्य लोके, इसमें अवांतर मूल के रूप में इस संसार वृक्ष के कहे गए हैं कर्म तथा कर्म के हेतुभूत वासनाएं। ये साधन बताएं और आपका संसार वृक्ष फल बताएं। ऊर्ध्व शाखा जो है इस संसार वृक्ष की, वो पुण्य कर्म का फल है, कर्मकांड बताता है। और इस संसार वृक्ष की मनुष्य योनि की अपेक्षा नीचे के ओर की जो योनियां हैं, वो नीचे फैली हुई शाखाएं हैं, वो पाप कर्म का फल है। और इस पुण्य या पाप में प्रवृत्त करने वाली अच्छी या बुरी वासनाएं इस संसार वृक्ष के अवांतर मूल के रूप में कही गई कर्म की प्रेरक है। का मतलब यही तो कर्मकांड है, कर्मकांड का अर्थ है साध्य साधनात्मक संसार, उसका वर्णन भी हुआ। और ज्ञान कांड में बताया जाता है ब्रह्म को, तो ब्रह्म के भी परम पारमार्थिक स्वरूप का जो ज्ञान कांड का परम तात्पर्य विषय है पुरुषोत्तम, इसका वर्णन यहाँ ही है अंतिम पांच चार श्लोकों में। उसमें से दो ही श्लोक मुख्य रूप से 17-18, तो इसमें ज्ञान कांड का अर्थ समाविष्ट है, कर्म कांड का अर्थ समाविष्ट है प्रथम दो श्लोकों में। तो इस प्रकार ये जो है संसार वृक्ष का समूल बोध जिसे होता है वह वेदार्थवित है, ये जो कहा गया यह उचित ही कहा गया है। ये यहाँ पर कहते हैं कि केवल गीतार्थ मात्र इस अध्याय में कहा गया है, संक्षेप में ऐसी बात नहीं, संपूर्ण वेदार्थ का भी यहाँ पर कथन है। इसमें प्रमाण बताया कि यस्तम वेद सवेदवित वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्यो इति च उक्तम, ये कहा गया है। अब सर्वे वेदे अहम एव वेद्य, ये वाक्य भी इसमें प्रमाण है कि समस्त वेद मेरा ही प्रतिपादन कर रहे हैं। सर्वे वेदा यत् पदमा मनन्ति, और उस परमात्मा के स्वरूप को 15वें अध्याय में बताया गया है, इसलिए संपूर्ण वेदार्थ भी 15वें अध्याय में निहित है। इसलिए 15वें अध्याय को शास्त्र शब्द से कहना गलत नहीं है, उचित ही है। इदम् उक्तम, तो इति गुह्यतमम शास्त्रम, ये जो प्रथम पाद है इसका व्याख्यान भाष्य में हो गया। द्वितीय पाद है इस श्लोक का इदम् उक्तम मयानघ, इसका अर्थ करने जा रहे हैं। इदम् उक्तम का अर्थ कर दिया कथितम, मया यानी मेरे द्वारा तुम्हें बताया गया। हे अनघ यानी अपाप अर्जुन, पाप रहित अर्जुन। उत्तरार्ध की व्याख्या करते हैं एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कि इदम् एतत् शास्त्रम यथा दर्शितार्थम बुद्ध्वा, तो जैसा इस 15वें अध्याय का अर्थ बताया गया ऐसा ही 15वें अध्याय को अर्थ सहित जो जानता है अनुभव करता है वह कहते बुद्धिमान स्यात् यानी भवेत्, न अन्यथा यानी इस गीतार्थ 15वें अध्याय के अर्थ को जाने बिना बुद्धिमान नहीं कहलाता, न अन्यथा। और कृतकृत्यस्य भारत, और कृतकृत्य भी 15वें अध्याय के अर्थ को जान करके ही होता है, अन्यथा नहीं होता। कृतकृत्य शब्द की व्याख्या करते हैं, कृतम कृत्यम कर्तव्यम येन स कृतकृत्य, कर लिया है अपना कर्तव्य जिसने, उसे कहा जाता है कृतकृत्य। संपूर्ण कृत्य जिसका हो चुका है, कुछ भी बाकी नहीं रहा, उसे कहा जाता है कृतकृत्य हो गया, कृतार्थ हो गया। विशिष्ट जन्म प्रसूतेन ब्राह्मणेन यत् कर्तव्यं तत् सर्वं भगवत तत्त्वे विज्ञाते कृतं भवेत् इत्यर्थ। मनुष्यों में उत्कृष्ट जो उत्तम कोटि के ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के जो करना चाहिए वह सब कुछ किया गया माना जाता है, जिसने मानव जीवन प्राप्त करके परमात्मा को जान लिया। तो उत्कृष्ट कोटि के ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी जो करना चाहिए वो भी उसका किया हुआ माना जाता है, तो बाकी कुल में जन्म लेकर के जो कर्तव्य किया जाता है वो तो कर ही लिया। उत्कृष्ट कार्य कर लिया का अर्थ होता है बाकी निकृष्ट तो कर ही लिए। वो किसने, तो किसी भी कुल में जन्म लिया हो लेकिन परमात्मा को जान लिया जिसने मैं के रूप में, जैसा यहाँ पर बताया गया, यो माम एवं असमूढ़ जानाति, ऐसा किसी भी कुल में जन्म लेकर के परमात्मा को जान लिया तो माना जाता है कि उसने मानव जीवन में आकर के जो करना चाहिए वो सब कर लिया, कुछ भी करना उसका बाकी नहीं रहा। ये कृतकृत्य शब्द का अर्थ है कि विशिष्ट जन्म प्रसूतेन ब्राह्मणेन यत् कर्तव्यं तत् सर्वं भगवत तत्त्वे विशिष्ट विदिते कृतं भवेत। तो परमात्मा का आत्मरूप से अनुभव करने पर वो सब कुछ कर लिया माना जाता है। न च अन्यथा कर्तव्यम परिसमाप्यते कस्यचित इति अभिप्राय। अन्यथा का अर्थ है परमात्मा को जाने बिना, परमात्मा को नहीं जाना तो कर्तव्य समाप्त नहीं होता, कुछ न कुछ करना रह ही जाता है। संपूर्ण कर्तव्य की परिसमाप्ति परमात्म ज्ञान में है, इसलिए गीता में कहा गया पहले सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ये कहते हैं कि सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते इति च उक्तम, ये हम पहले कह चुके हैं कि सारे कर्मों का जो फल है वह ज्ञान के फल में निहित है। कर्म का फल है सापेक्ष सुख, ज्ञान का फल है निरपेक्ष सुख, निरतिशय सुख, असीमित सुख। और उस वह असीमित सुख में जो सीमित सुख है, सातिशय सुख है, वो निहित है। वो सातिशय सुख तो इसी सुख की कल्पित मात्रा की तरह मात्रा है, एक अंश है। इसलिए माना जाता है कि ज्ञान होने पर सारे कर्म जो हैं परिसमाप्त होता है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावर्य। एतद् हि, तो एक तो गीता में भी पहले कह दिया कि परमात्मा का बोध होने पर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, और मनु महाराज भी कहते हैं मनुस्मृति में, तो ये मनुस्मृति का वचन है। एतद् हि जन्म सामग्र्यम् ब्राह्मणस्य विशेषतः प्राप्येतत् कृतकृत्यो ही द्विजो भवति नान्यथा। तो कहते हैं द्विज का यही जन्म सामग्री है, का मतलब जन्म की समग्रता, का मतलब सफलता यही है। क्या कहते हैं, एतत् प्राप्य, तो एतत् शब्द प्रकरण के अनुसार परमात्मा का परामर्शक है, ब्रह्म का परामर्शक है। तो एतत् यानी ब्रह्म प्राप्य द्विजो कृतकृत्यो भवति, तो द्विज कृतकृत्य हो जाते हैं। कब? एतत् प्राप्य यानी ब्रह्म प्राप्य, ब्रह्म को प्राप्त करके, आत्म तत्व को प्राप्त करके ही मनुष्य जन्म कृतकृत्य होता है, मानव कृतकृत्य होता है। न अन्यथा का अर्थ है कि आत्मज्ञान के बिना कृतकृत्यता नहीं आती, आत्मज्ञान ही कृतकृत्यता का हेतु है। इति च मानवम वचनम, ये मानव वचन है, मानव कहते हैं मनु के वचन को, मानव वचन यानी मनोहो इदम इति मानवम, तस्य इदम सूत्र से अण प्रत्यय होता है, तो मनु का वचन मानव वचन कहलाता है। तो यतः एतत् परमार्थ तत्त्वं मत्तः श्रुतवान असि ततः कृतार्थ त्वं भारत इति। कहते जिस कारण से यह परमार्थ तत्व तुमने 15वें अध्याय में मेरे से सुन लिया है, इसलिए हे भारत तुम कृतकृत्य हो, का मतलब भगवान को ये विश्वास है कि अर्जुन ने इस कान से सुना उस कान से नहीं निकाला है, सुना और धारण कर लिया है, इसलिए तो कह रहे हैं हे भारत ऐसा संबोधन करके कि तुमने ठीक से सुना है और तुम कृतकृत्य हो गए हो। ठीक से सुनने का अर्थ है जिस अर्थ के बोधक वाक्य को सुनेंगे ठीक से, तो उस वाक्य का अर्थ समझ में आ जाएगा, उस अर्थ का बोध होगा। तो यहाँ परमात्मा के बोधक श्लोक हैं 15वां अध्याय है, उसको अर्जुन ने ठीक से सुना होगा तो निश्चित ही अर्जुन को अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध होगा, और अहम ब्रह्मास्मि बोध जिसको होता है वो कृतकृत्य ही होता है। और भगवान विश्वासपूर्वक कह रहे हैं कि तुमने ठीक से सुना है मेरे द्वारा उक्त अर्थ, परमार्थ स्वरूप के बोधक 15वें अध्याय को तुमने ठीक से सुना है, इसलिए निश्चित ही तुम्हें परमार्थ स्वरूप का ज्ञान हुआ है, इससे तुम कृतकृत्य हो। ये हे भारत ऐसा संबोधन करके अर्जुन को भगवान कह रहे हैं। यतः एतत् परमार्थ तत्त्वं मतः श्रुतवान असि ततः कृतार्थत्वं भारत इति। तो इस प्रकार 15वें अध्याय का विचार पूरा हो जाता है। इति श्री महाभारते शतसहस्त्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद् भगवद् गीता सुउपनिषत् सुब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोध्याय। इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमच्छंकर भगवतः कृतौ श्रीमद्भगवद्गीता भाष्ये पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोध्याय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं।